Почуй Бога в заповідях, щоб Він почув тебе в молитвах. Люди не хочуть служити Богові, але хочуть, щоб Він служив їм. Люди бажають, щоб Бог слухав їхні молитви, але не бажають слухати слова Бога, що містяться в Біблії. Люди чекають, що Господь захистить їх у критичній ситуації, але й не думають захищати Його інтереси. Людям хочеться, щоб Бог зважав на їхні почуття, позбавив їх страждань, але не зважають на почуття Творця і завдають йому болю, вдаючись до вседозволеності. Люди очікують, що Бог має виконувати їхні численні прохання за першим покликом, але й не подумають виконати навіть найпростіші прохання Творця.